तीस हो गया। अच्छा, ये 1115 में मूल में 1115 श्लोक में उत्तरार्ध में कौटस्थ्यादविकार्योऽयं वदस्यात् कर्मणात्र किम्। कर्मणा ही किम है ना, वहाँ कर्मणात्र किम् टिप्पणी में है क्या अत्र बड़े महर्जी ने बनाए कर्मणा अत्र किम्, अत्र कर्मणा किम्। और 29 में यत् चोदितम इत्येव क्रियते कर्म, इत्येव है ना, इत्येवम अनुसार चोदितम इति एवम क्रियते कर्म, एवं अनुसार चाहिए। और टीका में 1124 1125 दोनों एक साथ है टीका में बाईं तरफ। अभी चलेगा 31 वित्था इत्यत्र प्रकृत्यर्थमाह, वित्थाया क्रिया क्रियाकारकरूपाभ्य एतनाभ्य प्रबोधतः प्रातिलोम्येन यत्स्थानं वित्थानमिति तद्विदुः। वित्थाय में त्वा प्रत्यय है ताको लियप हुआ तो प्रकृति अथवा वी उपरोक्त स्था धातु है वित्थान। तो क्रिया प्रकृति अर्थ क्रियाकारक रूपाभ्य एतनाभ्य प्रतिबोधेन प्रतिबोधत प्रातुलमेन यत स्थानम तद वित्थान विधि विदु एतनाभ्य प्रातुलमेन स्थानम ज्ञान समझे विवेक प्रबोधत ज्ञानात क्रियाकारक रूप एसना है ऐसनाभ्य प्रातिलमेन विपरीत रूपेण स्थानम तद वित्थान विधि उसको वित्थान वी वो वित्थान विपरीत उत्थानम विपरीत स्थान उत्थान प्रातः विपरीत होकर के ऐसना से वित्थान में तो विपरीत होने से ऐसा को छोड़ना ज्ञान से। अथ इत्यादि वाक्यम प्रत्याह वित्ता तो विचाचर्य चरंती इतम आदि इत्येवमादि व्याख्येयम् व्याख्यातं पूर्वमेव तु कहोल ब्राह्मणे नातस् तद्व्याख्यानाय यत्यते। इतमादि व्याख्येयम् व्याख्यान करना चाहिए। तो व्याख्यातम पूर्व पूर्वमेव तो कहोल ब्राह्मणे व्याख्यातम अतः तद व्याख्यान है न यत्यते व्याख्या प्रकार पुच्छन्त प्रत्याह व्याख्यातम पूर्वमेव कहोल ब्राह्मणे में पदार्थस्या वाच्यत्वेपि प्रकरणार्थमाह पदार्थस्य अवाच्यत्वेपि पदार्थ अवाच्य वाच्यन प्रकरणार्थमा प्रव्रजेयु। मंत्र में क्या है? हाँ, एतमेव प्रव्राजन लोकमिच्छन्ति प्रव्रजति एतदस्म तो हो गया एतदस्म ते पूर्व्यांत विद्या प्रजना कमेदे ये तो हो गया ते हस्म पुत्री सनायश्च वित्ते सनायश्च लोकेशांश्च वित्ताय अथ भिक्षाचर्यम चरंती ये वाक्य अथ सत भिक्षाचर्यम चरती अथ इति वाक्यम तेते मारिनी ने गया पदार्थस्य अवाच्यत्वेपि प्रकरणार्थमः भिक्षाचर्यम चरती जो पदार्थ है ये वाच्य मतलब यहाँ वही विवक्षित अर्थ नहीं है। पदार्थस्य अवाच्यत्वेपि वो जो पदार्थ भिक्षा चलती ये वाच्य है, ये विवक्षित अर्थ ऐसा नहीं। पद का जो अर्थ है पदार्थ भिक्षाचर्य चलती वो वाच्य अर्थ नहीं है, अर्थात यही वाच्य नहीं है। पदार्थस्य अवाच्यते भी तो प्रकरणार्थ प्रकरण के अनुसार भिक्षाचर्य चलती का अर्थ प्रव्रजयति। प्रव्रजयरतो लोक मिप्सन्तो ब्राह्मणा बुधाः प्रव्रजन्तीति च विधि रर्थवादेन संगते। पहले एतमेव प्रव्राजन लोकम इच्छन्त प्रव्रजन्ति, पहले आया प्रव्रजैव अतो ब्राह्मणा बुधा लोकम इप्सन्तः प्रव्रजैव, यही अर्थ है प्रव्रजैव इसका जो तो भिक्षाचर्य चलन्ति इसका अर्थ प्रव्रजैव। और प्रव्रजन्ति इति च विधि अर्थवा विधि अर्थवादन संगते, प्रव्रजन्ति है विधि पहले आई अर्थवाद के साथ संबंध होने से यहाँ विधय प्रव्रजैव भिक्षाचर्य चलन्ति कह करके प्रव्रजयु प्रव्रजति विद्धि हे अर्थवाद है। एक तदस्म वैत पूर्व विमांस पजाम न कामयति इत्यादि अर्थवाद के साथ संबंध होने से प्रव्रजंती का अर्थ प्रव्रजयु। 33 आत्मलोकस्य कर्मासाध्यत्व मतस्वत प्रव्रज अतोलोकम आत्मलोकम इष्णत अथ क्या था कर्म साध्य कर्मासाध्यवाद न च ब्राह्मण्य में जिज्ञासा द्वारा प्रायराज हेतु ब्राह्मण्य ब्राह्मण तो इति न किंतु विवेक कृतम वैराग्यम अपि वैराग्य ब्राह्मणा बुधा ब्राह्मण क्या कहे बुधा मतलब बुधा मतलब विवेक होना चाहिए वैराग्य विवेक कृतम वैराग्यम बुध कण से विवेक तो विवेक कृत वैराग्य भी हेतु है। प्रव्रजयति न विधि प्रव्रजन्ति वर्तमान पदे साध इति आशंका वो तो प्रव्रजन्ति वर्तमान है प्रव्रजयु इति विधि कैसे होगी आशंका प्रव्रजन्ति च अर्थवादन संगते विधि प्रव्रजन्ति च विधि ये विधि है अर्थवादन संगते कि अर्थवाद के साथ संबंध होने से ये विधि है। यदि इसको विधि नहीं मान करके अर्थवाद कहेंगे तो एक अर्थवाद का फिर दूसरे अर्थवाद के साथ संबंध अर्थवाद अन्य अर्थवाद की आकांक्षा नहीं करता है। अर्थवाद के साथ संबंध होने से विधि के साथ अर्थवाद का संबंध होता है इसे प्रव्रजन्ति विधि है। एतदस्म इत्यादि अर्थवाद संबंधे भी एतदस्म बीच में आया अर्थवाद का संबंध अर्थवाद संबंध होने पर भी पारिव्राज्य पारिव्राज्य वचन से कुत विदितम प्रव्रजन्ति जो पारिव्राज्य आया विधित्व विधि क्यों होगा अर्थवाद संबंध होने पर इतः न नार्थवादांतरा अपेक्षा अर्थवाद से युज्यते विधिनैवैकवाक्यत्व अर्थवाद से युज्यते। अर्थवाद से ही न अर्थवादांतरापेक्षा युज्यते अर्थवादांतरापेक्षा न युज्यते अर्थवाद से विधि नहीं एक वाक्यत्व युज्यते विधि के साथ एक वाक्यत्व होगा अर्थवाद जो ये तदस्मय अर्थवाद है अब प्रव्रजन्ति अर्थवाद कहीं तो इससे संबंध नहीं होगा। तत्र अदृश्यत्व हेतु कर्तु ही शब्द ऐसा नहीं दिखा गया एक अर्थवाद अन्य अर्थवाद के संबंध होगा ही अर्थवाद से अर्थवादांतरापेक्षा नहीं युज्यते ही शब्द हेतु के लिए अदृष्टत्व अयुतत्व साधयति अयुत क्यों है न युज्यते विधि नहीं वैक वाक्यत्व सोरदित इत्यादेर अर्थवाद वाक्य बरिशी रजत न देयम इत्यादि विधि न एक वाक्य तो दर्शनार्थ ये विधि के साथ एक वाक्य निषेध विधि दोनों लेकर विधि अर्थवाद से अर्थवादांतरापेक्षा न युता इति अर्थवाद अधिकरण तीत अर्थवाद अधिकरण में मीमांसा में तस्य विधि नैव अन्वय फलितमा तस्य अर्थवाद से विधि के साथ अन्वय होता है। अर्थवादेन लिंगेन तस्माद् विधिरयं स्फुटः विधिशेषत्वं जित्वा नार्थवादो यतोऽन्यतः तस्माद् अर्थवादेन लिंगेन अयम स्फुट विधि यतः अर्थवाद विधि शेषत्व मुचित्वा न अन्यतः अन्य अन्यत न अन्य विधि शेषत्व से अन्य से शेषत्व न तत्शब्दार्थम स्फुटेति तस्मात् तस्मात् क्या है विधि शेषत्व मुचित्वा अर्थवाद अन्य अन्यतः न अन्यतन मत अर्थ अन्य से शेष न इतस्य पारिव्राज्यं विदिशितमित्य समान समान कर्तृकत्वोक्तेर विभागोक्ते फलस्य च प्रवर्जन्ति तेष प्रवर्जन्ति तेष विधि रथवादेन चान्वयात् समान कर्तृत्व देवे विदित्वा वित्था मिशा चरती समान कर्तृत्व उगते रे फल विभाग उगते है फल से च और उसका फल कथन क्या अलग का प्रवर्जंती तेसा विधि अर्थवाद ने चन्वया तो अर्थवाद चन्वयन से विधि है यथा अर्थवाद योगात प्रवर्जंती तेसा विधि इत्युक्तम तथा विदित्वा वित्था यदि ज्ञानेन स विद्धानाख्य पारिव्राज्य तुल्य कर्तृकत्वात् विदित्वा वित्थाय तो ज्ञान और वित्थान में समान कर्तृक दोनों विदित्वा वित्थाय तो विद्धानाख्य पारिव्राज्य से तुल्य कर्तृकत्व निर्देशात् वेदन सहित वित्थानस्य पुत्रादि फल भूतलोकत्रय त्रयाद विभज्य अलग फल बताया कौन कौन सा ऊपर श्लोक है छत्तीस। अब फल से विभाग उगते फल विभाग क्या है जो पुत्रादि फल से विभाग पुत्रादि फल भूतलोक त्रयाद विभज्य आत्मलोक क्या फल उगते जो वित्थान का फल से विभाग उगते विभाग है ना उगते आत्मलोक प्राप्ति का प्राप्ति फल संन्यास का ज्ञान के द्वारा इसलिए फल से च विभाग होते विभाग है ना कथनात् पुत्रादि फल भूतलोक त्रयाद विभज्य आत्मलोकाख्य फल उक्तश्च विदित्तमेव पारिव्राज्यम इत्यर्थ पारिव्राज्यम विदितम उत्तरार्थे विज्ञान समान इत्यादि भाष्यम एवति विज्ञान समान कर्तृक विज्ञानेन विज्ञानेन विदित्वे इति श्रूयतेश्चैककर्तृता विभिन्नक्ति फलं चापि येषामित्येवमादिना विदित्वे इति विज्ञानेन अस्यैककर्तृका श्रूयते अस्य पारिभ्राज्यस्य विदित्वा वित्थाय विदित्वा इति विज्ञानेन विद्या ज्ञान विज्ञान अस्य पारिभ्राज्यस्य एककर्तृत्व एककर्तृकत्वं चेति फलं चापि विभिन्नति पृथक् कहते ईशान्वयम् आत्मा किं प्रजया करिष्यामः प्रजा क्या होगा तो ये प्रजापुत्र आदि से भिन्न है इसका फल अपि शब्दात् वेदानुवचनादि सहपाठान् न अर्थवादतास्यति सूचितम् वेदानुवचनादि सहपाठात् अर्थवादतास्य न अर्थवाद प्रव्रजंती प्रव्रजंती अर्थवाद नहीं है तो विविध संति के साथ सह पाठ एक साथ आया उसी श्रुति में आया ना पहले वेदानुवचन ब्राह्मणा विविदेशी यज्ञ दान है ना फिर एतमे प्रव्रजन लोकमिच्छन्ति प्रव्रजंती पहले वेदानुवचन ब्राह्मणा विविदेशी एतमे प्रव्रजन लोकमिच्छन्ति प्रव्रजंती तो इसलिए उसके साथ सह पाठ होने से यह अर्थवाद नहीं है वेदानुवचनादि सह पाठाद न अर्थवाद था ये प्रव्रजंती अर्थवाद नहीं इतच तद विदिशितम तद परिव्राज्यम इत्या प्रव्रजंती नाप्येत सकृच्छ्रुतमिहेष्यते प्राप्तवल्लोकनुत्यर्थ मर्थवादवपेक्षिच प्रधानवदतो नेदम् लोकस्तुति परम भवेत् नापि एतत् प्रव्रजन्ति इति सकृच्छितम् इष्यते एक बार कहा गया नहीं अन्यत्र भी कहा गया और प्राप्तवत लोकोन्नत्यर्थम अपि न ये न का संबंध यहाँ करना लोकोन्नत्यर्थम न अर्थवाद व्यापेक्षित लोक स्तुति के लिए वायुर्वेक्ष पिष्टा देवता जिस प्रकार शीघ्रगामी प्राप्त है उसको ले करके स्तुति के लिए कर्म के लिए कहा इस प्रकार प्राप्तवत प्राप्त जैसे इस प्रकार लोक स्तुति के लिए तमेव कहेंगे ये आत्मलोकम इच्छन्ति प्रव्रजन्ति तो आत्मलोक की स्तुति के लिए प्रव्रजन्ति कह दिया आत्मलोक स्तुति के लिए प्रव्रजन्ति कहेंगे तो प्रव्रजन्ति पहले प्राप्त हो प्राप्तवत लोक स्तुति के लिए भी नहीं वायु शीघ्रगामी प्राप्त है उसको कहा गया कर्म की स्तुति के लिए किंतु यहाँ लोक स्तुति के लिए संन्यास कथन करेंगे प्राप्तवती न और अर्थवाद व्यापेक्षित ये अर्थवाद सापेक्ष प्रव्रजंती होने से यह विधि है अतः प्रधानवत नेदम लोक स्तुति परम भवेत इसलिए लोक स्तुति पर न प्रधान जिस प्रकार विधि है ये स्तुति पर नहीं है अर्थवाद लोक स्तुति पर इस टीका में आ जाएगी जो लोक आत्मलोक की स्तुति के लिए आत्मलोक इतने श्रेष्ठ है जिसके लिए प्रव्रजंती कह करे आत्मलोक स्तुति के लिए इतना न केवलम प्रकृति वाक्य सकृत एवं पारिव्राज्यम श्रूयते सकृत एव इदम ये किंतु तत्तर अभ्यस्यते प्रव्राजिन प्रव्रजंती वित्थाय विचाचरण चरंती विदिता मुनिर्भवती थी बहुत का तस्माद एतद् विधेयम् पारिव्राज्यम् विधेयम् नुन यथा वायुर्वेक्षपिष्टा इत्यादिना प्राप्तार्थेन अर्थवादिनम् देवतादि प्रशंसा द्वारा वायव्यम श्वेतमालभेत इत्यादिना विहितम् कर्म स्तूयते वायुर्वेक्षपिष्टा देवता शीघ्रगामी ये प्राप्तार्थ ज्ञात है प्रमाणांतर सिद्धार्थ प्राप्तार्थेन अर्थवादिने अर्थवाद है प्राप्तार्थ इसके द्वारा क्या है देवता की प्रशंसा होती वायु देवता की देवता प्रशंसा के द्वारा वायुव्यम श्वेतमालभेत इत्यादि विहित कर्म तूयते अर्थवाद वाक्य के द्वारा इसी प्रकार के तथा पारिव्राज्यनापि महाभागव्यम आत्मलोको यह तदर्थिनो दुष्कर्मपि पारिव्राज्यम कुर्वन्ति यह तदर्थिनो बनाया यह तदर्थिनो आत्मलोक यह तदर्थ न आत्मलोकार्थिन दुष्कर्म भी पारिव्राज्यम कुर्वन्ति तदर आत्मलोकार्थिन बहुवचन तदर्थिन तो आत्मलोकार्थिन आत्मलोक चाहने वाले दुष्कर्म भी पारिव्राज्यम कुर्वन्ति इति आत्मलोक स्तुतिर्विवक्षिता टीका में शंका है ये जैसे यहाँ कर्मस्तुति के लिए प्राप्त अर्थवाद के द्वारा देवता प्रशंसा की स्तुति, इसी प्रकार यहाँ कहेंगे पारिव्राज्य न भी ये लोक स्तुति के आत्मलोक महाभाग है, इसके दुष्कर्म भी पारिव्राज्य करोती तो आलोक आत्मलोक स्तुति के लिए कहेंगे। आत्मलोक स्तुति के लिए हो जाए तो क्या होगा, पारिव्राज्य विधि नहीं। तथा च न तत्र पारिव्राज्य विधि न अतः, यदि ऐसा नहीं प्राप्तवत लोक स्तुत्यर्थम इतने न, जैसे वायुर्वेक्ष पिष्ठा में शीघ्रगामी प्राप्त है, प्राप्तवत उसको लेकर के लोक स्तुति के लिए, इसी प्रकार प्राप्तवत लोक नृत्यर्थम न का संबंध करने का टीका में दिया। पूर्वाधत्तम नए पदम अत्रानुसज्यते नाप्यत सकृचितम यही सदे प्राप्तवत लोक नृत्यर्थम अपि न, वो न नापी न का यहाँ भी अन्वय होगा। मत्तु में नहीं बति प्राप्त जैसे वहाँ शीघ्रगामी प्राप्तवत है, प्राप्त है शीघ्रगामी, उसी प्रकार यहाँ प्राप्तवत प्राप्त जैसे लोक स्तुति के लिए, प्राप्त जैसे ऐसे कह करके लोक स्तुति के लिए प्राप्तवत पूर्वा था। किंच यथा प्रधानस्य दर्शादे, प्रधान जैसे अर्थवाद सापेक्ष है, स्वर्गाय लोकाय अर्थवाद अपेक्षा, प्रधान की अर्थवाद अपेक्षा होती, तथा इदमपि पारिव्राज्यम एतदस्मिति अर्थवाद सापेक्ष, अर्थवाद सत्य होने से अतः लोक स्तुति परम एतद न, लोक स्तुति पर एतद इति भ्रांति मात्रम। ये परिव्राज्य जो दिया परव्रजंती लोक स्तुति के लिए भ्रांति मात्र, इतिहा अर्थवाद अर्थवाद व्यपेक्षित, अर्थवाद सापेक्ष होने से प्रधान के समान अर्थवाद सापेक्ष होने से इदम लोक स्तुति पर न भवेत। ननु अनुष्ठेनापि तेन आत्मा तज्ज्ञान वातुयता, अनुष्ठेनापि पारिव्राजन आत्मा अथवा ज्ञान की स्तुति करो नेत्य नाप्यनुष्ठेय रूपेण पारिव्राज्येन संस्तुति आत्मलोक से युक्ता स्यान् नापि तज्ज्ञान संस्तुति। अनुष्ठेय रूपेण पारिव्राज्य न आत्मलोक से संस्तुति न युक्ता ना भी तज्ज्ञान से संस्तुति युक्ता, आत्मलोक की स्तुति न आत्मज्ञान की स्तुति अनुष्ठेय रूपेण पारिव्राज्य न, पारिव्राज्य अनुष्ठेय कह करके स्तुति इतने न। विपक्ष दोष समाज यदि से मानेंगे तो क्या होगा, अथानुष्ठेयमपि सत्स्तुत्यर्थं, ये सत बनाया अथानुष्ठेयमपि सत्स्तुत्यर्थं, सत्स्तुत्यर्थं सत् अनुष्ठेयमपि सत् स्तुत्यर्थं ऐसे बनाया, सम के स्थान पर सत् चाहिए, सत् अनुष्ठेयमपि सत् स्तुत्यर्थं, अथानुष्ठेयमपि सत् स्तुत्यर्थं अष्टानुष्ठ अथानुष्ठेयमपि सत् स्तुत्यर्थं भवतिष्यते, अनुष्ठेयस्य दर्शादेः स्तुत्यर्थत्वं प्रसज्यते। अथा अनुष्ठेयम अपि सत् पारिव्राज्य अनुष्ठेय होने पर भी स्तुत्यर्थम भवता इस अनुष्ठेय होकर स्तुत्यर्थ मानेंगे तो दर्शादि अनुष्ठेय से स्तुत्यर्थम प्रसज्यते, दर्श पूर्णिमा से अनुष्ठेय वो भी स्तुति के लिए हो जाएगा, अनुष्ठेय हो स्तुति के लिए दोनों नहीं। किंच प्राप्तम पारिव्राज्यम स्तावकम वाच्यम स्थावक होगा, स्वयं प्राप्त हो तो स्थावक होगा, अपूर्व हो गया तब का नहीं। जैसे वायुर्वेग क्षेपिष्टा प्राप्त है वो स्थावक है। न च सात्रम बिना विशिष्टम तद द्रष्टुम शक्य, सात्रम बिना विशिष्टम तत् पारिव्राज्यम द्रष्टुम अशक्यम, कहीं तो प्राप्त नहीं है। तथा च तस्य विद्या प्रकरण प्राप्ति अन्यत्र वा, पारिव्राज्य से प्राप्ति सात्र में होगा होगी, विद्या प्रकरण अन्यत्र वा। प्रथमे विद्या प्रकरण मानेंगे तो प्रथमे अनुच्छेदतया प्राप्तेन तेन तृतीययुगात, यदि विद्या प्रकरण पारिव्राज्य प्राप्त है किंतु अनुच्छेद नहीं, अनुच्छेद प्राप्त होगा तेन स्तुति नहीं हो सकती। और अनुच्छेद स्थावकत्व से तस्मिन् उच्य माने, पारिव्राज्य अनुच्छेद है और स्थावक दोनों माने जो वाक्य भेद वाक्य भी देता ये विपरीत्य। द्वितीय निराह, द्वितीय क्या है, अन्यत्र विद्या प्रकरण में पारिव्राज्य प्राप्त नहीं, अन्यत्र प्राप्त कहेंगे। कर्तव्यता, कर्तव्यता न ज्ञाता पारिव्राज्यस्य कुत्रचित्, तुत्यर्थं तुत्यर्थतं यतो सेह भवता परिकल्प्यते। पारिव्राज्यस्य कुत्रचित् कर्तव्यता न च ज्ञाता, यतो अस्य पारिव्राज्यस्य यः भवता तुत्यर्थम परिकल्प्यते। पारिव्राज्य स्तुत्यर्थ यहाँ कल्पना करेंगे, पहले पारिव्राज्य कर्तव्यता कहाँ प्राप्त हुई, पारिव्राज्य से कुत्रचित् कर्तव्यता न ज्ञाता यत अस्य यः स्तुत्यर्थम भवता कल्प्यते, पहले प्राप्त नहीं तो स्तुति करते कैसे कहेंगे। कर्तव्य परमते पारिव्राज्य से क्वापि कर्तव्यता अपरिज्ञानात्, कहीं भी कर्तव्य तो नहीं, न तेन आत्मलोक आत्मलोके तज्ज्ञान व्यतुति न सिद्ध्यति। किंच प्रकरणांतरे पारिव्राज्य विधि न कल्पनीय, विद्या प्रकरण छोड़कर के अन्य ज्ञान कर्म प्रकरण पारिव्राज्य विधि न कल्पनीय। तस्य कर्म प्रकरण विरोधित्वा, कर्म प्रकरण पारिव्राज्य विरोधिमत्वा अन्यत्र, अन्यत्रापि विधौ कल्प्येह इहे वासु समर्थ्यताम्। भूमिष्ठे मधुनि प्राप्ते को विद्वान पर्वतम व्रजेत, लब्धेपि प्रवर्जन्ति इति विधावन्यत्र किं समः। अन्यत् लब्धेपि अन्यत्रापि कल्प्य विधौ, यदि अन्यत्र कल्पना करेंगे यही वर्ष समर्थ्यता यह मानो विधि। भूमिश्च मधुनि प्राप्ते को विद्वान पर्वतम व्रज मध्वर्थम, लब्धेपि प्रव्रजन्ति इति विधौ, यहाँ प्रव्रजन्ति विधौ लब्धेपि, अन्यत्र किं सम अन्यत्र क्यों प्राप्ति के लिए कल्पना करना। किंच अस्मिन्नेव विद्याधिकारे तद विधु संभवती, किमित अन्यत्र सकल्प्यते प्रवजन्ति विधि संभव है, अर्क चयन मधुबिंदे तक किमर्थम प्रवृत्तम प्रजयती थी न्याय दीते भूमिष्ठ। न च पारिव्राज्य नोत्पत्ति विधि रखती, ये पारिव्राज्य उत्पत्ति विधि नहीं है इतना युतम। चतुर्विध विधि ना मित्व अमिना भावाद, अन्यत्र सोमयाग विधा परिन्वयात, अपूर्व विधि नियम विधि नियम विधि नहीं, हाँ उत्पत्ति विधि उत्पत्ति विनियोग अधिकार प्रयोग विधि, हाँ तो चार प्रकार विधि सर्वत्र है, तो कोई एक वाक्य होने से अन्यत्र है अन्य विधि भी है। चतुर्विध विधेना में तो अभिनय भावात परस्पर संबंध है, विधि है तो नहीं तो सोमय सोमय नहीं हजित, सोमय नहीं हजते सोमयाग विधि में भी परिणोग हुआ। ये कहेंगे उत्पत्ति विधि नहीं, सोम सोमे न सोमे नहीं तो सगुण विधि हो जाएगी तो उत्पत्ति विधि नहीं होगी। इति जाति परिणोग फल अधिकार विधि आदि सब कुछ है, आगे पीछे मिलकर एक वाक्य हो जाता है। केचित् विधेयमपि तत्कर्म अनधिकृत अंधादि विषय में आगुस्तान प्रत्याह विधेयमपि तत्पारिव्रजम कर्म अनधिकृता कर्म अधिक अनधिकृत अंधादि के लिए कान कानकुंठादि विषय यतो केचित् प्रकल्प्यते पारिव्रजन तद्युक्त मननुष्ठेय रूपतः यत्तु केश्चित् कानकुंठादि विषये पारिव्राज्यं प्रकल्प्यते तद् न युतम् अनुष्ठेय रूपतः, उनके लिए अनुष्ठेय है, अनुष्ठेय नहीं। कानकुंठ अकर्मण्य को कहा कुंठादि विषय में, कथमिदं कानादिनाम् अनुष्ठेयत्वेन न प्रतिपन्नम्, अनुष्ठेयत्वेन प्रतिपन्नं क्यों नहीं? अतः कर्तव्यत्वेन न अज्ञातम् वृक्षाद्यारोहणं यथा सन्यासोपि तथैवायं नैव कार्यतया मतः प्रवर्जन्ति त्यतो नास्य तुतिगन्धोपि विद्यते। यथा वृक्षादि आरोहणम कर्तव्यतेन न ज्ञातम्, वृक्षादि आरोहण कर्तव्यतेन ज्ञात, तथैव संन्यासोपि कार्यतया नैव मतः, अंधपंगादि के लिए कार्यत्वेन संन्यास का ही नहीं कहा गया। अतः प्रव्रजन्ति इति तुति गंधोपि न विद्यते, इति ये क्यों चल रहा है? क्या है प्रव्रजन्ति? ये तुति के लिए, लोकतुति के लिए। तो प्रव्रजन्ति यह विधि है, और अन्यत्र कहीं प्राप्त होता तो यहाँ स्तुति करेंगे। प्रव्रजन्ति अन्यत्र प्राप्त नहीं तो यहाँ स्तुति नहीं। प्राप्त कहाँ है? कर्म प्रकरण प्राप्त नहीं विरुद्ध से ज्ञान प्रकरण प्राप्त में जहाँ मानेंगे तो यही मानना है। और अंत में जो कानकुजादि के उनके प्रति ये कर्तव्यता प्राप्त नहीं, तेरे से उनके लिए विधि नहीं, इसलिए सिद्ध हो गया प्रव्रजन्ति जो है स्तुति के लिए ऐसा नहीं। यथा अग्नि प्रवेशादि कानादिर अनुष्ठेयम न शून्य के प्रतीयत, जैसे वृक्षादि आरोहण अग्नि प्रवेश आदि ये वाक्य न प्रतीयत, तथा पारिव्राजम तद अनुष्ठेयम नहीं भाति, कानकुजादि के लिए अनुष्ठेय पारिव्राज नहीं भानता है। प्रकृतम उपसंति प्रव्रजन्ति इत्यतः न स्तुति गंधोपि वर्तते। अर्थवाद अन्वयादि लिंगाद, अर्थवाद अन्वय और अभ्यास है, अस्य विधेयत्वम अतस्वदार्थ अस्य पारिव्राज्यस्य आत्मलोकम तज्ज्ञानम वा न प्रति न स्तुति गंधोपि, किम प्रति? आत्मलोकम प्रति तज्ज्ञान प्रति वा अपि शब्देन संन्यासस्य अनधिकृत विषयत्वभाव विवक्षित, गंधोपि न पीतेति और अनधिकृत विषय भी नहीं। अस्य विधेयत्वम उक्तम आक्षिपति पारिव्राजस्य ननु ननु चात्म प्रबोधेन विधि गोचर लंघन कृतकृत्य मुक्तस्य विधि रेश कथम भवेत्। आत्म प्रबोधेन विधि गोचर लंघन मुक्तस्य कृतकृत्यस्य ऐसे विधि कथम भवेत्, जिसका आत्मज्ञान हो गया विधि गोचर को उल्लंघन करने वाले अतिक्रांत करने वाले कृतज्ञ हो गया, उसके लिए विधि कैसे होगी? न तावत अविद्वेष भी तो संन्यास, पूरा पीछे कहते हैं अविद्वानी कृत संन्यास नहीं, विद्वत प्रकरण विरोधात् विद्वान विधि तो अभी था गया, नापि विदुष अज्ञानी के लिए क्या है, तस्य प्राप्त विद्याफलस्य विद्या योग्यता, विद्याफल प्राप्त कृतकृत हो गया। वैध संन्यास योग्यति श्रेय ज्ञानी के लिए वैध संन्यास नहीं है। पंचमोक्तम स्मारण परिहति तृतीय अध्याय में कहा था परिहारस्य परिहारस्य चोद्यस्य कहोलो ब्राह्मणे किल यतो भानिमया पूर्वं नेहात पुनरुच्यते। अस्य चौदस्य परिहारो यतः मया कहोलो ब्राह्मणे अखिल परिहार मया उक्त पूर्वमुत अतः यह पुनर्नोच्यते। साक्षात्कारवतो वा वैध संन्यासो निरस्यत आपात ज्ञानवत वा, साक्षात्कार होने के बाद वैध संन्यास क्या निरस्य आपात ज्ञानवत नाद्य तस्य विद्याफलभूत संन्यास से आर्थिकत्व न वैधत्व अनुपगमात। ज्ञान हो जाने के बाद विद्याफलभूत संन्यास आर्थिक है हाँ वैध नहीं है, और आपात ज्ञान बताते ना न द्वितीय तस्य साक्षात्कार उद्देश्य न संन्यास से अनुष्ठेयतया विधि अपेक्षित, साक्षात्कार उद्देश्य न संन्यास अनुष्ठेयत विधि अपेक्षा। अतः देखा आपात आपात ज्ञान सामान्य वेद अध्ययन समय ज्ञान प्राप्त हुआ वह अभी साक्षात्कार करने के लिए संन्यास न विदुषो अविदुषो वा न संन्यास विदुषो अविदुषो वा अविदुषो दो है दो विदुषो अविदुष वा न संन्यास क्यों नहीं एका समय श्रुते एका समय है गृहस्थ अतिरिक्त आश्रमांतर युगात ऐसे कुछ लोग कहते गृहस्थ आश्रम से और कोई नहीं यथा गौतम एका समयम त्वाचार्य प्रत्यक्ष विधानाद गारहत से ऐका समयन त्वा त्वाचार्य प्रत्यक्ष विधानाद गारहत्य प्रत्यक्ष विधानाद ऐका समयम ऐका समत्वम तत्र ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्यम समाप्येति प्रत्यक्ष श्रुति मूलतः चतुर्नामाश्रमाणां स्यान् नोपेक्षातोऽनुमानतः। ब्रह्मचर्य समाप्य गृह भवेत गृहता बने प्रभवेत प्रत्यक्ष श्रुति मूलतः चतुर्नाम आश्रमाणां चतुर्नाश्रमाण श्रुति मूलत ब्रह्मचर्य समाप्यति चतुर्नाम आश्रमाण प्रत्यक्ष श्रुति मूलत प्रत्यह श्रुति मूलत्वात् श्रुति मूलात् श्रुति मूलत ही ना सार्वतसी चतुर्नाम आश्रमाण ब्रह्मचर्य समाप्यति प्रत्यक्ष श्रुति मूला श्रुति मूलात् अनुमानतः अतो अनुमानस्य अपेक्षा सा नो उपेक्षा हाँ अनुमान से इसका उपेक्षा नहीं होगा चतुर्नाम आश्रमाणम अनुमान तो उपेक्षा न हाँ चतुर्नाम आश्रमाणम प्रत्यक्ष श्रुति मूल अनुमानतः अतो अनुमान तो उपेक्षा न अनुमान तो स्मृति स्मृति प्रमाण जो एका समय जो स्मृति प्रमाण से इसकी उपेक्षा नहीं श्रुति की उपेक्षा नहीं होगी श्रुति प्रमाण है। 48 श्रुति वसाद चातुराश्रम संभवाद अनुमान शब्दित एका समय विषय स्मृति बलाद नव आसमांतर उपेक्षा श्रुति वसाद चातुराश्रम संभव प्राप्त है तो अनुमान की जो दिया अनुमान शब्दित एकाश्रम में विषय स्मृति अनुमान है स्मृति तो एकाश्रम में विषय की जो स्मृति है स्मृति बलाद आसमांतर से संन्यास से उपेक्षा इतना तरह से उपेक्षा न तरी श्रुतिश्चातुराश्रम्यम स्मृतिरेकाश्रम्यम चेति संशय स्याद। श्रुति से चार आश्रम, स्मृति से एक आश्रम, द्वैरपी प्रामाण्य अविशेषाद। अतः न च न च वेदैक मूलत्व विरहात् स्यात् प्रमाणता आचारस्य स्मृतेर्वापि बौद्धाद्य आचार आचारवद् ध्रुवम्। वेदैक मूलत्वं विरहात् आचारस्य स्मृतिर्वापि न च प्रमाणता बौद्धादि आचारवत् ध्रुवम्। बौद्धादि आचार्य से प्रमाण नहीं, वेद मूलक नहीं उनसे, इसे कोई शिष्टाचार हो स्मृति वेदैक मूलकत्वं विरहात् प्रमाणता न, वेद अनुकूल हो तो प्रमाण। तुल्य न्यायात् आचार ग्रहण, स्मृति और आचार दोनों अयम भाव। वेद मूला स्मृतय प्रमाणम तन्मूल आगमाना मानत्वात् वेद मूल का आगमन प्रमाण है। न च एकाश्रम स्मृति स्मृतेर मूलम वेदोस्ति, एकाश्रम स्मृति मूल वेद ही नहीं। कुट में शुचो देशे स्वाध्याय अध्ययन इत्यादि तो कुटुंब में रह करके स्वाध्याय रहते हुए ये कह दिया। इतने से न आश्रमांतर अपवदति, गृहस्थ आश्रम का नाम लिया, शुचो देशे स्वाध्याय अध्ययन इत्यादि कह करके नित्यकर्म आदि करने के लिए कहा, किंतु आश्रमांतर के अपवाद नहीं, निंदा नहीं, निषेध नहीं, किंतु अज्ञस्य अविरक्तस्य गारहित्यम अनुमतते, उसके लिए अनुमत नहीं। न चाशाम स्मृता आश्रमांतर असत्वम विवक्षितम, ये आश्रमांतर असत्वम अस्याम स्मृतौ इति न ब्रह्मचर्य श्याप्य अपरा प्रसंगात, एक आश्रम कहें तो ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं होगा। तस्य आश्रम विकल्प एके ब्रुवत इति उपक्रम विरोधात्, स्मृति में तस्य आश्रम विकल्प में एक ब्रुवत आश्रम विकल्प कह करके एक कहा। न च असो एकीय पक्षोपन आश्रम, आश्रम विकल्प एक ब्रुवते एक अन्य एकीय पक्ष आश्रम विकल्प मुख्य नहीं है। असो एकीय पक्षोपन्यास न समतम इति अवश्यम, नियामक भावात नियामक नहीं, चातुर चातुराश्रम्य चातुराश्रुट गया चातुराश्रम्य विषय का बहुत श्रुति स्मृति विरोधाच। जयिकाश्रम श्रुति है चातुराश्रम विषय का बहुत श्रुति स्मृति विरोध है, तस्मात ऐकाश्रम्य स्मृतिर मूलाभावात अमानत्वात् न तदवसात अत्र संशय अवतरे, तो स्मृति बोलाद संशय भी होगा इति न। वेद मूला स्मृतिर मानम इत्यत्र स्मृति अधिकरण प्रमाण इति पूर्वमीमांसा में, धर्मस्य वेद मूलत्वा दवेदस्य न धर्मता इत्येवं न्यायवद् वाक्य माहुर्वेद प्रमाणका। धर्म से वेद मूलकत्वात् अवेदर्शन धर्मता, अविद्यमान वेद कोई वेद मूलक नहीं, स्मृति धर्म नहीं, एतेवं वेद प्रमाण का न्यायवद वाक्य माहु, ये कहते हैं वेद धर्म मूलक है अधर्म अवेदन अवेदर्शन धर्मता न। हाँ वो स्मृति अधिकरण वेद मूलक स्मृति प्रमाण इसके लिए नहीं, वहाँ स्मृति अनवकाशाद इच्छा अन्य स्मृति अनवकाश प्रसंगात। अद्वैत मानेंगे तो कुछ स्मृति का अनवकाश होता है, कई मानेंगे तो अन्य स्मृति अनवकाश, एक स्मृति मानेंगे तो अन्य स्मृति अनवकाश हो जाता है, इसलिए वहाँ वेद मूलक स्मृति को प्रमाण मानेंगे। एक स्मृति का अनवकाश हो गया तो उसको मानेंगे तो अन्य स्मृति अनवकाश हो जाएगा, इसलिए जो स्मृति वेद मूलक मनुस्मृति आदि वो प्रमाण है, वेद वेद स्मृति अनुभाष उसमें इतने इतना से आया है। हाँ वो तो थोड़ा सा आता है क्योंकि वो एक स्मृति वेद मानेंगे तो स्मृति अनवकाश हो जाएगा और एक स्मृति माने तो अन्य स्मृति अनवकाश होता है कह करके आया तो स्मृति अधिकरण ये पूर्व मीमांसा का लेना है पहले आरम्भ में। हाँ स्मृति अधिक ये लेना है वो स्मृति अधिकरण थोड़ा सा है किन्तु यहाँ तो मुख्य पूर्व मीमांसा में स्मृति प्रमाण है या नहीं इसके लिए आया धर्म से क्योंकि धर्म के लिए विचार अवेदस्य वेदा प्रमाण कस्य चैत्य वंदना आदि रीतिया चैत्य वंदना आदि प्रमाण वेद प्रमाण का वेद प्रमाण सबर स्वामी प्रभु था उत्तम ही शब्द मूलक ही धर्म इति उत्तम शब्द श्रुति मूलक धर्म ये तो अदृष्टार्था तेषु वैदिक शब्द अनुमान मिति अदृष्टार्था कोई स्मृति वैदिक शब्द अनुमान होता है कहीं जैसे अन्य है तो स्मृति श्रुति नहीं तो अनुमान से सिद्ध होता है स्मृति से श्रुति मूला स्मृतिर्मानम इत्युक्त्वा विपक्ष दोषमा वेद वेद शास्त्रानपेक्षत्वं स्मृति शास्त्रस्य चेन मतम निर्गन ग्रंथि शास्त्र तुल्यत्वं स्मृति नाम प्रसज्यते स्मृति शास्त्र से वेद शास्त्र अनपेक्षतम चेत मतम स्मृति नाम वह निर्ग्रंथि शास्त्र तुल्यतम प्रसज्यते जैन शास्त्र के तुल्य हो जाएगा निर्ग्रंथ दिगंबरादय यथा युक्तम श्रुति विरोधा स्मृति अप्रमाण श्रुति विरोधा स्मृति अप्रमाण श्रुति विरोधे तो स्मृति अप्रमाण और उसमें शंका क्या हुई वेद शास्त्र अनपेक्षा प्रमाण हो जाएगा तो सब स्मृति ऐसे हो जाएगी अप्रमाण श्रुति निरपेक्षते स्मृति नाम अप्रमाण्य प्रसंगात स्मृति नाम प्रमाणम स्मृति तसापेक्षा इति नियमित चेत स्मृति तसापेक्षा स्मृति श्रुति सापेक्षा स्मृति प्रमाण चेत इतरा भी स्मृति सापेक्षा किम न स्यात् तद प्रमाण स्मृति तथा नियमित इतरा भी स्मृति नहीं पूर्व के साथ अप्रमाण्य प्रसंगात प्रमाण श्रुति श्रुति निरपेक्ष श्रुति नाम अप्रमाण्य प्रसंगात प्रमाण स्मृति स्मृति प्रमाण तत्सापेक्षा श्रुति विश्रुति सापेक्षा नियमित चेत इतरा भी स्मृति सापेक्षा क्यों न स्यात् इतरा भी स्मृति अन्य स्मृति श्रुति सापेक्ष हो जाए सापि पौरुषे मूला अनपेक्षा न मानवित आशंका सापि पौरुषे मूला पौरुषे पौरुषे स्मृति मूला अनपेक्षा न मानम सापि पौरुषे पौरुषाप स्मृति जो पौरुषे यदि मूला अनपेक्षा है न मानम श्रुति सापेक्ष नहीं होता प्रमाण नहीं सात इतिहास ने किया स्मृति तो सापेक्षा इतनी नियमित है जब इतरा भी स्मृति सापेक्षा क्यों न सात अन्य स्मृति सापेक्षा है अन्य सब स्मृति स्मृति सापेक्ष हो जाए सापि पौरुषे मूलानपेक्षा न मानम जो पौरुषे मूलानपेक्षा न मानम इतिहास ने किया नापि नापि स्मृति व्यपेक्षा अस्ति श्रुते स्वातंत्र कारणात् स्मृत्यर्थस्यानुवादोऽयं पारतंत्रे सति श्रुते ये स्मृति सापेक्षा एक पद हो गया क्या स्मृति सापेक्षा जो दिया ना इतरा भी स्मृति सापेक्षा क्यों न सियात देखो सुनो मैं क्या कहता हूँ स्मृति ही सापेक्षा जो दो पद है वो स्मृति सापेक्ष एक पद होगा, स्मृति सापेक्ष होने से इतर है श्रुति, श्रुति निरपेक्ष स्मृति नाम प्रमाण प्रसंगात प्रमाणम स्मृति तसापेक्षा इति नियमित चेत, तो श्रुतिरपि स्मृति सापेक्षा किम न स्यात्, तो स्मृति सापेक्षा एक पद होगा तो इतरा भी श्रुति भी स्मृति सापेक्षा क्यों नहीं, तो सापि पौरुषे मूलानपेक्षा न मानम। हाँ ये तो क्यों सर, सापि पौरुषे ही सापि पौरुषे पौरुषे तो सब है स्मृति, सापि पौरुषे ही मूलानपेक्षा न मानम ना भी स्मृति अपेक्षाति सुते। हाँ हाँ अभी ये देखो पहले हो गया श्रुति निरपेक्ष स्मृति नाम अप्रमाण प्रसंगात प्रमाणम स्मृति तसापेक्षा श्रुति सापेक्षा इति नियमित चेत इतरा भी तो श्रुति भी स्मृति सापेक्ष क्यों नहीं हो, और सापि पौरुषे मूलानपेक्षा न मानम, सापि पौरुषे श्रुति पौरुषे मूलानपेक्षा न मानम, पौरुषे यदि होगा मूलानपेक्षा न मानम इति आशंका करके उत्तर देते, अर्थात कोई श्रुति पौरुषे हो श्रुति सापेक्ष नहीं, स्मृति सापेक्ष नहीं तो प्रमाण नहीं होगा, अर्थात यहाँ कहने का अभिप्राय श्रुति स्मृति यदि श्रुति सापेक्ष होकर प्रमाण नहीं तो प्रमाण नहीं, श्रुति भी स्मृति सापेक्ष होकर प्रमाण हो, स्मृति सापेक्ष नहीं हो तो अपौरुषे श्रुति अप्रमाण हो जाए, इत आशंक्य नापि स्मृति वपेक्षा श्रुते श्रुते स्मृति वपेक्षा नास्ति, श्रुति सापेक्ष तो नास्ति तस्मात स्वातंत्र कारणात् श्रुति तो स्वतंत्र है, और असति पारतंत्रे श्रुते स्मृत्यर्थ से अनुवाद, स्मृत्यर्थ से अनुवाद वयम स्मृत्यर्थ का अनुवाद ये भी नहीं है, श्रुते है श्रुत्यर्थ से अनुवाद न पारतंत्रे असति, पारतंत्रे असति पारतंत्रे श्रुत्यर्थ से अनुवाद न श्रुते है स्मृत्यर्थ से अनुवाद न, श्रुति यदि परतंत्र नहीं हो तो स्मृत्यर्थ का अनुवाद नहीं होगा, श्रुति के द्वारा ये शंका करें टीका में श्रुति स्मृत्यर्थ का अनुवाद कहो, कहें कहें श्रुति भी स्मृत्यर्थ का अनुवाद है, तो कहते श्रुते है पारतंत्र सति, श्रुति तो स्वतंत्र तो हो गया, परतंत्र नहीं होगा तो स्मृत्यर्थ का अनुवाद नहीं होगा, देखो टीका में नापि स्मृति अपेक्षा श्रुते क्यों तत्र तो स्वातंत्र कारण अपौरुषेयतया निरस्त समस्त दोष आशंकाया श्रुते स्वार्थे स्वतंत्र प्रमाणत्वात्, श्रुते स्वातंत्र कारणात् क्या तो श्रुते स्वातंत्र क्या है अपौरुषेयतया निरस्त समस्त दोष आशंकाया श्रुते स्वार्थे स्वतंत्र प्रमाणत्वात् न अपेक्षा अन्य की अपेक्षा नहीं थी, उत्पत्ति के सूत्रे स्थित उत्तम अतच प्रमाण अनपेक्षित्वाद शब्दार्थ संबंध अपौरुषेयत्व अत सदा शब्दार्थ संबंध अपौरुषेयत्वाद प्रमाण अनपेक्षित श्रुति ननु स्मृत्यर्थम अनुवदन्ति श्रुति, स्मृत्यर्थ को अनुवाद करने वाली श्रुति स्मृति श्रुति स्मृति कथम न अपेक्षते, जो श्रुति स्मृत्यर्थ का अनुवाद करती है वो स्मृति का अपेक्षा करेगी क्यों नहीं करेगी, वो शंका है कैसे पादुस्य विश्वाभूतान इत्यादि ही श्रुति ये स्मृत्यर्थ का अनुवाद करने वाले पूर्व पीछे कहता है, स्मृति गीता वाक्य ममेवांश जीवलोक इत्यादि स्मृति अर्थम अनुवदती ममेवांश जीवलोक गीता में जो आया ये स्मृत्यर्थ को अनुवाद करती पादुस्य विश्वाभूतान ये श्रुति अर्थ श्रुति स्मृति अर्थ का अनुवाद करती इसे स्मृति सापेक्ष हो इतने संकाहन पर नेत्या सीधा न स्मृत्यर्थस्य अयम अनुवाद असति पारतंत्र श्रुते न ये स्मृत्यर्थ का अनुवाद नहीं है, श्रुतेर असति पारतंत्री, श्रुति परतंत्र नहीं हो तो नास्ति स्मृति अथ अनुवादित्वम इति पुरनयन न योजना, पुरनय को जोड़ना है नापि अयम स्मृत्यर्थ से अनुवाद अश्रुते असत्य पारतंत्र, श्रुति परतंत्र नहीं हो तो स्मृति अर्थ का अनुवाद नहीं होगा। इसलिए जो पादुष्य विश्वभूतानि है ये स्मृति अर्थ का अनुवाद नहीं है। अभी ठीक हुआ नापि स्मृति व्यपेक्षाति श्रुते, श्रुते स्वतंत्र, श्रुति स्वतंत्र उनसे और न न को अन्वय करके न स्मृति अर्थ से अयम अनुवाद असत्य पारतंत्र, श्रुति परतंत्र नहीं है तो स्मृति अर्थ अनुवाद कैसा। तो इसलिए जो पहले था हाँ स्मृति सापेक्षा एक पद करना है नियमित चेत इतरा भी स्मृति सापेक्षा हाँ उसमें अलग रखा है ना मिला एक साथ ही ठीक है मैं हाँ वही नियमित चेत इतरा भी स्मृति सापेक्षा इतरा मतलब श्रुति इतरा था श्रुति श्रुतिरपि स्मृति सापेक्षा किम न सियात सापि पौरुषे ही मूलानपेक्षा न मान अपौरुषे हो जाए तो जो वाक्य है श्रुति मूला नहीं हो तो प्रमाण नहीं होगा। ऐसे कह करके और श्रुति अर्थ का स्मृति अर्थ का अनुवाद करती श्रुति कहते तो उसमें श्रुति अर्थ का अनुवाद नहीं। ओम हाँ सापि पौरुषे ही श्रुति मूलानपेक्षा न मानम क्योंकि वो कहता है मूल सापे स्मृति है जो श्रुति का मूल स्मृति है यदि स्मृति साप अनपेक्षा हो जाएगा तो प्रमाण नहीं होगा। जैसे स्मृति को आप कहते अप्रमाण श्रुति निरपेक्षा होकर के श्रुति भी पौरुष होकर के क्योंकि पुरुष दृष्टा है ना दृष्ट साम किस किस ने देखा मंत्र को तो समझते पौरुष मान करके वो सृष्टि हुई करके ओ